nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia. Wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele czekają na Ciebie w salonach Skody tylko do soboty. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa cisza wyborcza, za jej złamanie grozi kara do 1 000 000 zł. Przez Dorohusk przeszła nawałnica, powaliła około 300 drzew. List Franca Kafki trafił na aukcję w Londynie. Dom aukcyjny liczy na 90 tysięcy funtów. Od północy w Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Jutro od godziny 7 rano będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Do wyborów zostało wystawionych 1019 kandydatów z 40 komitetów wyborczych. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przypomina o zasadach ciszy wyborczej. Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Konsekwencją uznania przez ustawodawcę konieczności zachowania tzw. ciszy wyborczej są przepisy karne i naruszenie ciszy wyborczej podlega karze grzywny. Nawet w wysokości 1 000 000 zł. Cisza wyborcza zakończy się po zamknięciu lokali wyborczych, czyli jutro o godzinie 21. A wybierać do Parlamentu Europejskiego już dziś mogą Włosi. Wybiorą 76 z 720 europosłów. Z sondaży wynika, że wybory powinna wygrać partia bracia Włosi, premier Giorgi Meloni, która jest na pierwszym miejscu wszystkich list wyborczych swojej partii. Hasło wyborcze brzmi: z Giorgią zmieniamy Unię. Premier Meloni domaga się większej suwerenności państw członkowskich i krytykuje Zielony Ład. Liczy na dobry wynik europejskich partii prawicowych, co pozwoliłoby im w Parlamencie Europejskim stworzyć koalicję z Partią Ludową i zepchnąć socjalistów do opozycji. Na drugim miejscu powinna uplasować się Lewicowa Partia Demokratyczna, która opowiada się za federalizacją Unii Europejskiej i podejmowaniem wszystkich decyzji w łonie Unii zwykłą większością głosów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do urn ruszyli dziś też Łotysze. Wybiorą 9 europosłów. Łotwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego stanowi jeden okręg wyborczy. W tym tygodniu można było głosować przedterminowo. Jeszcze przed otwarciem lokali wyborczych okazało się, że z możliwości tej skorzystało ponad 8% obywateli Łotwy. Łotewskie media wskazują, że 5 lat temu w tym samym czasie do urn poszło o 3% wyborców więcej i prognozują, że również ogólna frekwencja w tych wyborach może być zdecydowanie niższa. 300 drzew powaliła nawałnica, która przeszła wczoraj wieczorem przez miejscowość Skordiów w gminie Dorohusk. Kilkadziesiąt drzew spadło na drogę gminną prowadzącą przez las, mówi wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa. Przeszła w tym miejscu trąba powietrzna, która powaliła drzewa. Przy tej drodze znajduje się działka nadleśnictwa. Było powalonych około 70, może nawet 100 drzew przy samej drodze, które zostały usunięte przez Państwową Straż Pożarną. Dzisiaj rano już droga była przejezdna. Jest dużo tych drzew z boku drogi położonych, pociętych. Nie było osób poszkodowanych, ale zniszczone zostały okoliczne uprawy. Na zbliżających się Mistrzostwach Europy w piłce nożnej na jednym ze stadionów we Frankfurcie kibice będą mogli korzystać z ekologicznych krzesełek wyprodukowanych w Polsce. Za opracowanie granulatu do produkcji krzesełek odpowiada polska firma. Na Euro 2024 poza polską drużyną jeszcze jednym polskim akcentem będą stadionowe krzesełka. Klub Eintracht Frankfurt wymienił je w ubiegłym roku, ale dla dostawców postawił wyśrubowane wymagania. Materiały użyte do ich produkcji musiały być jak najbardziej przyjazne dla środowiska. My dla firmy Nowy Styl byliśmy dostawcą granulatu, który był przygotowany w 80% z postindustrialnego materiału. Powiedział Dariusz Cholewa, prezes grupy Azoty Compounding. Ta linia produktów nasza wykorzystuje produkty uboczne, które powstają w normalnych procesach technologicznych naszej produkcji tworzyw modyfikowanych. Materiał, z którego powstały krzesełka na stadionie we Frankfurcie, jest również odporny na warunki pogodowe i intensywne użytkowanie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Stadion we Frankfurcie to jeden z 10 obiektów, na którym rozegrane zostaną mecze podczas Euro 2024. Pierwszy na tym konkretnym stadionie zostanie rozegrany 17 czerwca w fazie grupowej, a same mistrzostwa rozpoczną się w piątek 14 czerwca i potrwają do połowy lipca.

what's in the bag. Regret, regret. Maybe I'm a human. Regret, regret. Trying to click undo, man. Regret, regret. Or maybe an automaton. Regret, regret. Or how did it all go so wrong? Regret, regret. But did you imagine? W studiu Trójki jest ze mną Maria Dydycz. Dzień dobry. Dzień dobry. Maria jest miłośniczką podróży, żeglarką, najmłodszą Polką, która dwukrotnie opłynęła przylądek Horn i jedyną kobietą, która uczestniczyła w całym rejsie niepodległości na żaglowcu Dar Młodzieży. Ile miałaś wtedy lat? Przyznam się, że 19. Dokładnie się rozpoczął i zakończył cały rejs w momencie, kiedy miałam 19 lat. No już troszkę czasu od tego minęło. Zdaje się, że udało ci się postawić stopy na wszystkich 7 kontynentach. Przyznaję ci rację. Dokładnie tak. O tym, który najtrudniej chyba spośród tych 7 zdobyć, czyli o Antarktydzie, na pewno dziś Państwu opowiemy, ale ja zacznę od tematu wielkiej wody. Dziś w Światowym Dniu Oceanów. On ma zdecydowane pierwszeństwo. Opowiedz, jak czuje się żeglarz w momencie, w którym wypływa już na otwarty ocean i to, co widzi, to, co też ma gdzieś z tyłu głowy w swojej świadomości, to to, że dookoła niego jest już tylko woda. Przyznam szczerze, że jest to dość wyjątkowe uczucie, dlatego że wchodzimy na pokład statku, przygotowujemy się do wypłynięcia i w momencie, kiedy wypływamy, nagle czujemy tak. Po pierwsze, koniec takich przyziemnych spraw. Mhm. Jesteśmy bardzo, bardzo skupieni na tym, żeby dobrze rozpocząć rejs, żeby zorientować się, jaka jest sytuacja pogodowa. Jakby wszystkie te rzeczy, które prowadzą nas do takiego przygotowania się całkowitego do całej wyprawy. Natomiast ocean oceanem jest to całkowite poczucie wolności. I pamiętam, jak pierwszy raz wypłynęłam na ocean, to wchodziłam akurat na STS Fryderyku Chopinie w nocy na marsz, dlatego że musieliśmy tam pracować, mieliśmy alarm do żagli. I weszłam na sam top, czyli na sam szczyt jakby całego masztu i zobaczyłam po raz pierwszy te ogromne, majestatyczne fale. To było coś niesamowitego. Znałam tylko morze wcześniej, natomiast zobaczenie takiej spokojnej, natomiast bardzo mocnej i ogromnej siły oceanu, to jest zupełnie coś innego. To jest takie zobaczenie i zrozumienie, jak bardzo mali jesteśmy w porównaniu do, prawda, całych tych przestrzeni, które są i które widzimy, że tak powiem, normalnie okiem, natomiast też coś pod nami. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest uczucie. Jest takie wodne miejsce na świecie, wobec którego czujesz największy respekt, takie, przy którym od razu się prostujesz, nabierasz powietrza w płucach, ciało sztywnieje? Zdecydowanie tak. Znaczy to jest na pewno przylądek Horn, tak dlatego że nie bez powodu całe to miejsce jest owiane legendą. I jak tam się płynie, to po raz pierwszy człowiek czuje taki wyjątkowy respekt do tego miejsca. Dlaczego? Dlatego, że nagle ma człowiek w świadomości z tyłu głowy, że tam utonęła ogromna liczba statków. Zginęło strasznie dużo ludzi. Natomiast wiesz, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to, że tak powiem, że opłyniemy ten przylądek i że nic nam się nie stanie. Natomiast dalej są historie o tym, jak na przykład statki tam, w tamtym miejscu, niestety, że tak powiem, toną. Spróbujesz kolejny raz? Może. Dwa razy już na koncie. Może jeszcze raz. Czemu nie? Pomimo tego, że bardzo człowiek taki jest tam, może nie powiem, że przygaszony, natomiast rzeczywiście jakby jest ciągle na baczności, prawda? To jest to miejsce wyjątkowe, które rzeczywiście ciągnie cię. Od żeglowania po Mazurach do opłynięcia Hornu jest pewien kawałek życia, zbierania doświadczenia, umiejętności, ale też nabywania pewnej odporności psychicznej. Czy w takich miejscach można się bać? Oj, zdecydowanie tak. I myślę, że trzeba to głośno przyznać i powiedzieć, dlatego że bardzo dużo osób może stwierdzić, że a nie, no bo ja opłynąłem, wcale się nie bałem. To wcale tak nie wygląda. Skoro zimna woda, to i zimna krew w nas musi być. Za chwilę porozmawiamy o tych zupełnie, wydawać by się mogło, prozaicznych czynnościach, których wykonywanie na wodzie, no, staje się niemałym wyzwaniem. Get some, put 313 dni na pokładzie Daru Młodzieży, 37 181 przebytych mil morskich podczas rejsu niepodległości. Poprawię mnie, jeśli to są złe dane. Maria Dydycz jest z nami. Jak wyglądał dobowy harmonogram, rozkład jazdy na takim rejsie? Na każdym żaglowcu jest i w ogóle na każdym jachcie zazwyczaj są trzy wachty. Co to oznacza? Że grupa ludzi pracuje przez 4 godziny, zazwyczaj w zależności od tego, jaki system sobie załoga dobierze. No i te wachty pracują przez stałe 4 godziny w trakcie dnia i w trakcie nocy. Taki standardowy rozkład dnia jest taki, że zaczyna się dzień banderą o 8 rano za każdym razem, czyli tam będziemy opowiadać o tym planie na dzisiaj, co każda wachta ma zrobić, kiedy dopływamy albo nad czym mamy się skupić, prawda? Natomiast w trakcie tej bandery na przykład zmienia się wachta z drugiej na trzecią. Co to znaczy? Cała grupa ludzi, która jest akurat w wachcie drugiej, kończy pracę, czyli kończy pracę na pokładzie, z żaglami, na mostku, czyli nawigacyjne, sterowanie, obserwowanie oceanu, czy nic się nie dzieje dookoła. I wchodzi za nich wachta trzecia. I przez następne 4 godziny ona będzie pełnić funkcję, prawda, pracy na pokładzie. Natomiast taki właśnie normalny rozkład to była 8 rano bandera, zmiana wacht z drugiej na trzecią. Wtedy mamy obiad koło 12, natomiast też to zależy, jeśli chodzi o grupy, ponieważ o 12 wchodzi pierwsza wachta na, że tak powiem, do pracy. Po drodze są różne alarmy do żagli. Jak coś się dzieje, to wtedy wszyscy wychodzą na pokład, są budzeni, że tak powiem. No i potem jest kolacja. No i ludzie idą spać. Natomiast w trakcie całej doby przez cały czas ktoś pracuje. Cały czas. Na przykład rejsie niepodległości mieliśmy jeszcze dodatkowo rozgrzewkę niestety o 6.30. Dlaczego mówię niestety? Ponieważ ja przez 5 miesięcy byłam głównie w wachcie pierwszej, którą uwielbiam. To jest praca od 12 do 4 rano i od 12 do 16. I myśmy jak schodzili o 4 rano, to o 6.30 byliśmy znowu budzeni na rozgrzewkę. Potem szliśmy spać na godzinę, ponieważ musieliśmy wstać, posprzątać w kubrykach, ponieważ były one sprawdzane i pójść na banderę. Po banderze szliśmy na chwilę spać, ponieważ zazwyczaj omijaliśmy śniadanie i jedliśmy obiad na śniadanie. Czyli o 11.30 jedliśmy obiad, żeby o 12.00 wejść znowu do pracy. Mi to już się wszystko pomieszało chyba. Ty umiesz tak w 5 minut na zawołanie zasnąć? Tak, nawet mniej niż 5 minut. Potrafię zasnąć wszędzie, nawet na podłodze. Może to dlatego, że na morzu buja po prostu jakoś... Może, albo po prostu z ogromnego zmęczenia. Tak, myślę, że to chyba bardziej to. Patrzę na piękne zdjęcia Daru Młodzieży w albumie, który przyniosłaś do naszego studia i tak się zastanawiam, czy ty wiesz, na jakiej wysokości jest to gniazdo? Bo bardzo wysokie te maszty. Maszty mają... drugi maszt ma 50 metrów wysokości. To jest w ogóle bardzo ciekawe, w jaki sposób się wchodzi na górę, ponieważ wchodzi się po linach i po stalowych linach również. Tak zwane gniazda, czyli platformy, teraz już nazywane są platformami, są trzy na drugim i na pierwszym maszcie. Chyba na trzecim są dwie, z tego co pamiętam, platformy. On jest troszeczkę niższy od pierwszych dwóch. W każdym razie, no, państwo możecie sobie wyobrazić, jak bardzo buja się statek, jak się wchodzi po linie, po drabinie takiej, powiedzmy. No i się wchodzi na 50 metrów do góry i się jeździ 2 metry w te, 2 metry w te i jeszcze na boki. Więc jest to dość ciekawe. Szczególnie na przykład przy tajfunie, ponieważ zostałam wysłana, żeby zabezpieczać żagle dodatkowo. Miałam wybrać 3 chłopaków do pomocy. No i zabezpieczaliśmy żagle w trakcie tajfunu. Jak mówiłaś o tych wysokościach, to przyznaję, że zmiękły mi trochę kolana. To na Darze Młodzieży przeżyłaś swój najdłuższy sztorm w życiu? Nie. Najdłuższy mój sztorm w życiu to była cieśnina Drake'a. Jak wracaliśmy z Antarktydy już z powrotem do Ushuaia, czyli do takiego miasta najdalej położonego na południe w Argentynie. I on trwał bardzo długo. To był najgorszy sztorm w moim życiu. Dlaczego mówię, że najgorszy? Dlatego, że płynęliśmy w przechyle 45 stopni, czyli chodziliśmy po podłodze i po ścianie. Oraz mieliśmy tylko ciut żagla z przodu i ciut żagla z tyłu, czyli na dziobie i na rufie. No i tak płynęliśmy. Nikt się do siebie nie odzywał, ponieważ mieliśmy sztorm powyżej skali Beauforta. Skala Beauforta ma 12 stopni, a my byśmy mieli, że tak powiem, jeszcze więcej, że dla Państwa, żebyście mniej więcej zrozumieli, jakie to są, że tak powiem, wiatry, to jest powyżej 140 km na godzinę. Marysia, to tyle o kryzysach. Ja nie sądziłam, że kiedykolwiek zadam to pytanie, ale chyba jesteś osobą, która może na nie odpowiedzieć. Czy ty masz swój ulubiony ziemski ocean? Tak. To jest bardzo ciekawe, myślę, dlatego że to jest bardzo subiektywne oczywiście. Każdy ma swój na pewno. Natomiast ja muszę przyznać, że jest to ocean południowy. Południowy i do końca chyba nie wiem dalej dlaczego. Może to jest takie podejście bardziej ciężka woda, ponieważ większe zasolenie, dużo niższe temperatury, dużo dłużej, że tak powiem, powstaje tam lód. Natomiast myślę, że coś jest w tym oceanie takiego, dzięki czemu się czuje bardziej człowiek bezpieczny. Pomimo wszystko, pomimo growlerów, czyli kawałów ogromnych lodu, które pływają, czy gór lodowych, miałam wrażenie za każdym razem w porównaniu do Oceanu Indyjskiego, czy do Atlantyku, czy do Pacyfiku, niezależnie czy to pływając na Fidżi i mając świadomość, że jeszcze żyją tam na przykład kanibale, albo pływając na Oceanie Indyjskim, gdzie przepiękne niebo było z gwiazdami rozświetlonymi niczym żarówki, po czym później nagle wybuchł wulkan, który widzieliśmy z daleka w Indonezji, to mimo wszystko ten ocean południowy po prostu ciągnie. Cała biała magia Antarktydy, wszystkie zwierzęta, które tam są, wieloryby, pingwiny. To jest po prostu nie do pojęcia tak naprawdę całym swoim umysłem. Musi być tam pięknie, ale pewnie też jest zimno, burzowo, marznąco, no i oczywiście mokro. Ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego tak cię ciągnie do tej wody? To jest świetne pytanie, natomiast to odpowiedź na to musimy się cofnąć koło 24 lat wstecz. Potrafimy w radiu robić to całkiem szybko. Tak jest, 24 lata wstecz, od samego początku zawsze ciągnęło mnie do wody. Moi rodzice często wspominają wyjazdy nad Bałtyk, gdzie siedzieli, że tak powiem, na plaży i ja upierałam się, że muszę wejść do wody pomimo zimnych temperatur. Zawsze wolałam chodzić po kałużach, a nie po suchym chodniku. I myślę, że to po prostu narastało i tak dorosło, że już po prostu to był mój świat przez większość czasu. To jest program o ludziach, którzy chodzą swoimi drogami. Cieszę się bardzo, że jesteś dziś jego częścią. Like I say, I run away. Some more precious time, I can never lose this state of mind. No, it's coming up. Like I say, she run away. 'Cause I won't cross this line, I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker, yeah, it's coming through my bedroom. I wanna wait, 'cause I know what that shit's like. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ever. 20 minut pozostało do godziny 13 w studiu Trójki. Maria Dydycz, masz za sobą wizytę na Antarktydzie, ale ostatnio też byłaś na Islandii. Jakoś tak chyba jest, że cię ciągnie w zimne miejsca, co? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie bardziej ciągnie mnie w zimne miejsca, bo mam wrażenie, że one są jeszcze takie, można powiedzieć to, dziewicze, nieodkryte do końca przez człowieka, a nawet tak naprawdę w większości nieodkryte. Choć jest... z Islandią jest różnie. Tak, znaczy z Islandią to myślę, że to jest jakby bardziej, że tak powiem, normalne miejsce, gdzie normalnie ludzie żyją. Natomiast na przykład taki Svalbard czy Antarktyda, no to tam są głównie stacje naukowe. No, co prawda w Svalbardzie jest miasto, które normalnie funkcjonuje, jest nawet uniwersytet tam. Mogę. To opowiedz trochę jeszcze, wracając na Antarktydę, o wyprawie śladami Sir Ernesta Shackletona, który poświęcił się na początku XX wieku wyprawom antarktycznym. Tam też pozostał na zawsze. Jak dzisiaj, w XXI wieku, wyglądają takie ekspedycje? To jest tak. Można oczywiście za ogromną sumę pieniędzy kupić sobie wycieczkę na takim wycieczkowcu turystycznym, natomiast one są dość mocno pod znakiem zapytania często. Na zasadzie takiej, że to są bardzo niebezpieczne wody, gdzie można bardzo łatwo zatonąć, pomimo wszystko, przez lód pływający. I tu nie mówię o górach lodowych jako takich, tylko mówię o growlerach, które są kawałkami lodu, które odpadają od tych gór, bądź od lodowców. I one stanowią największe zagrożenie, dlatego że ich nie widać bardzo często, bo się chowają pod wodą. Natomiast takie ekspedycje, na których przynajmniej ja uczestniczyłam, właśnie w setną rocznicę wyprawy Sir Ernesta Shackletona oraz zbieranie próbówek, że tak powiem, dla niektórych uniwersytetów, no to jest, że tak powiem, środowisko żeglarskie. Oczywiście są niektóre statki, które też, za które spokojnie można zapłacić i wtedy się popłynie, natomiast to są ogromne kwoty. Chyba że jest się właśnie bardziej doświadczonym żeglarzem, dużo się pływało, sprawdziło się na niektórych rejsach, no i jeżeli sprawdziło się na tych rejsach, no to wtedy możesz płynąć. Ja na przykład tak zrobiłam na przylądku Horn, no i dzięki temu znalazłam się później na Antarktydzie. Wrócę jeszcze do tych wycieczek turystycznych, jeśli mogę to tak nazwać, bo to jest szalenie w ogóle ciekawy temat. Tak. Wiem, że ze Stanów Zjednoczonych większość tych wypraw jest organizowana, ale słyszałam, że to jest tak, że tam na ląd, na Antarktydę można zejść na kilkanaście minut, zdaje się, po czym się wraca. Jest traktat antarktyczny, natomiast ja nie wiem, jak to wygląda na tych turystycznych. Ja w sumie tak naprawdę widziałam tylko jeden taki statek przez cały czas, kiedy ja tam byłam. To akurat dobrze. A bardzo dobrze, też się z tego powodu cieszę. I niestety musieliśmy po nim łowić jeden śmieć, który zobaczyliśmy, ogromny styropian, który pływał. Natomiast jest coś takiego jak traktat antarktyczny, który ma chronić to miejsce. Niestety on się kończy już niedługo, za kilkanaście lat, czy tam za 20, albo za kilkanaście, już nie pamiętam, kiedy on został podpisany. Natomiast on właśnie mówi o tym, że cały ekosystem, który jest w ogóle dookoła koła podbiegunowego, to jest obszar bardzo chroniony. Co to znaczy? My na przykład jak schodziliśmy na ląd, bo można na dłużej, natomiast trzeba przestrzegać zasad. Co to znaczy? Trzeba specjalnymi sprayami czyścić swoje buty przed wejściem i po powrocie. Przed zejściem, przepraszam, i po powrocie. Trzeba wyciągnąć z rzepów wszystkie kłaczki. Trzeba zdezynfekować całe swoje ubranie, cały sprzęt, wszystko. Nie można wnieść ani jednej bakterii, ani wirusa na ten teren. Chodzi o to, że on był tak bardzo zniszczony wcześniej, na przykład Georgia Południowa, w nawiązaniu do Sir Ernesta Shackletona, tak, że tam w pewnym momencie większość jaj w ogóle ptasich zostało całkowicie, że tak powiem, no prawie wyginęły niektóre gatunki. I przez szczury, które po prostu przypłynęły razem na statkach Norwegów. W każdym razie chodzi o to, że tam tak bardzo jest to inny ekosystem, który musimy chronić, żeby te gatunki dalej przetrwały. A jest tam najwięcej ssaków w ogóle, które się, znaczy spływają się, przypływają w trakcie okresu godowego, tam jest najwięcej ssaków na świecie w ogóle morskich. I to jest niesamowite, dlatego że są uchadki, tutaj mamy słonie morskie, mamy całą plażę, wyobraźmy sobie, proszę Państwa, plażę nad Bałtykiem z parawanami i z Polakami, to jest taki sam widok, tylko że z uchadkami i z słoniami morskimi. Wybieram ten drugi. No. No, ale skoro o ekologii trochę mówimy, to wiem, że też przepłynęliście, wracając do rejsu niepodległości, przez pacyficzną wyspę śmieci. Tak. Jak to wygląda? To jest bardzo ciekawy temat w ogóle, dlatego że ta wyspa pacyficzna śmieci jest ogromna. Jest ogromna, natomiast jej normalnie nie widać. Jeżeli się człowiek przypatrzy, to rzeczywiście widzi, że coś pływa, prawda? Natomiast te śmieci już teraz są tak mikroskopijne, że my, nawet nie wiedząc o tym, ktoś, kto by nie wiedział i przepływałby przez Pacyfik, mógłby nie wiedzieć po prostu, że przepływa przez tą pacyficzną wyspę śmieci. Natomiast prawie cała woda jest zainfekowana tam w ogromie miliardów, w ogóle nie wiem, jakie to są ogromne ilości, prawda? Natomiast to jest mikroplastik. A w porównaniu do Antarktydy właśnie, tam się bardzo pilnuje tego, żeby nie doprowadzić do w ogóle zanieczyszczenia i zainfekowania środowiska. Dlatego na przykład bardzo ciekawą rzeczą są wraki, które leżą na dnie. A na przykład, wracając w ogóle do Sir Ernesta Shackletona, to dwa lata temu, w 2022 roku, miało 100 lat od jego śmierci. A żeby Państwu troszeczkę nakreślić, kim on był, on 4 razy był na wyprawach antarktycznych, pierwszy raz ze Scottem i 3 razy był później jeszcze dowódcą. I my, że tak powiem, z naszą wyprawą w setną rocznicę jego jednej wyprawy, która była transantarktyczną, to on podjął taką decyzję, żeby uratować wszystkich swoich załogantów po tym, jak statek Endurance stanął w paku lodowym. No i ten statek zatonął, niestety. Cała wyprawa polegała na tym, że mieli przejść przez cały kontynent, przez biegun i jeszcze dalej. Natomiast były dwa statki że tak powiem, w całej wyprawie z dwóch stron miały dopłynąć. W każdym razie cała ta wyprawa była... To jest po prostu nie do pomyślenia, że 27 osób na statku nagle zostaje bez niczego, tylko z kilogramem rzeczy podręcznych, osobistych, z psami i na czterech łodziach ratunkowych próbują wrócić do jakiejkolwiek cywilizacji. Po czym, jak dopływają do jednej wyspy, to 22 osoby muszą zostać. 22? Tak. 22 osoby zostały z załogi, a Shackleton razem z kilkorgiem swoich załogantów jedną, w ogóle malusieńką, to nie była tratwa, tylko właśnie łódź ratunkowa, popłynął na Georgię Południową przez 2 tygodnie w największych sztormach, nie mając elektroniki, nie mając dzisiejszych urządzeń, nawigując wprost na Georgię Południową, przechodząc przez góry, wbijając sobie gwoździe jako prowizoryczne raki w buty i zabierając linę z tej łodzi, prawda, żeby się przywiązać razem z resztą, przechodząc do stacji wielorybniczej tylko po to, żeby oni pomogli im i żeby wrócić po swoją załogę. Kilka razy próbował, a pak lodowy tego roku, to był 1916 i 17, kiedy właśnie była ta już cała akcja ratownicza, to on próbował 3 razy dopłynąć z powrotem po swoich załogantów i nie udało się. Ostatni raz im się udało na statku Jericho i co się okazało? Wszyscy przeżyli. Wszyscy przeżyli, po czym popłynęli z powrotem do Wielkiej Brytanii i niestety okropnym, smutnym paradoksem całego tego zdarzenia było to, że akurat była wojna. No i na początku zostali przywitani miło, a potem zostali, powiedziano im, że byli tchórzami, więc większość załogi niestety poszła na wojnę i zginęła. To brzmi jak gotowy scenariusz na dość długi, bardzo, bardzo dobry serial, ale wracając jeszcze do twoich, Marysiu, przeżyć, co ci dało żeglarstwo? Żeglarstwo w ogóle samo w sobie daje, tak jak każdy sport, myślę, dużo dyscypliny. Natomiast żeglarstwo samo w sobie uświadamia wiele rzeczy naraz. To jest taki ocean i morze jest pięknym, ale jest okropnie ciężkim trenerem życia. Ja bym to tak nazwała. Dlaczego? Dlatego, że uczy nas o ludziach, bardzo dużo, dlatego że na statku nie ma możliwości na to, żeby jakieś sprzeczki powodowały, że będzie niebezpieczeństwo. Jest ogromny i przez co z naturą musimy współpracować, a nie iść jej pod prąd. Prawda? Musimy, jeżeli jest zła pogoda, no to trudno. My musimy się dostosować, musimy się nauczyć, jak to robić. Musimy mieć plan A, plan B, plan C, plan D i w pewnym momencie to się wszystko dzieje podświadomie. Na przykład gotowanie w 45 stopniach przechyłu. No to jest zupełnie coś innego. Trzeba pamiętać o zabezpieczaniu całego swojego sprzętu. Natomiast co mi dało? Oprócz tego, że tak jak zaczynałyśmy, poczucie wolności, prawda? To poczucie możliwości. Pomimo tego, że mamy wyznaczony kurs, to nie mamy jednej drogi wyznaczonej takiej, że tak powiem, tak jak mamy na drodze, jak się jedzie samochodem, prawda? Tylko mamy ogromną przestrzeń, przez którą próbujemy przepłynąć, ale sam ten proces to jest tak, jakby człowiek rósł w siłę w takim znaczeniu, że poznaje siebie. Poznaje siebie i później, kiedy wraca na ląd, jest mu może z jednej strony trudniej, dlatego że zawsze się tęskni, że tak powiem, za wodą, nawet jeżeli jest się bardzo zmęczonym, a tak naprawdę wykończonym, to łatwiej jest się później komunikować nawet z ludźmi albo czytać ludzi. I niech to poczucie wolności, ale też poczucie możliwości, o których mówiłaś, będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Maria Dydycz była gościnią Trójki. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Yeah.